ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tulielezea wiki iliyopita sifa za watu wenye kufariq na wenye kuacha sunna na jamaa. Tukaelezea sifa ya kwanza yao ni kutoijua haki na kuhukumu kutokana na hawa za nafsi zao. Pia tukaelezea sifa yao ya pili ni kupingana arai zao, watafaruki na kutengana, walmuadati na kuwachukia ahlu sunna. Pia katika sifa nyingine ya watu wenye kuacha sunna, alghuluu fi din, ni kupetuka mpaka katika dini. Pia tukaelezea sifa nyingine, aljahlu bilhaqi wannifaq, kutoijua haki na unafiki. Pia sifa nyingine, ataasubu maa albaghi ala almukhalifi lahum, kuwa na taasub, upendeleo kwa watu fulani, pamoja na kumdhulumu mwenye kuwakhalif na mwenye kuwapinga, kwamba wale watu wanaowacha sunna wanakuwa na upendeleo kwa baadhi ya watu, biduni ilmin, pasi na ilmu yoyote wala uadilifu, halafu wanawadhulumu wenye kuwapinga. Pia tukaelezea kwamba katika sifa za hawa wanaoacha sunna, wanaopinga sunna, yansibuna lahum shakhsan au kalaman yufarriquna bihi baina al-umma, wanamweka mtu au kusimamisha maneno ambapo wanafarikisha kwa maneno hayo au kwa mtu huyo kufarikisha umma. Walmufariquna lis-sunna yuwalun wa yu'aduna ala shakhsin ghayra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala kalamin ghayra kalamillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa majtama'at alayhi al-umma. Watu wenye kuacha sunna, watu wenye kufariq sunna, wanawapenda au wanaweza wakampenda mtu na kumfanyia uadui mtu asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya maneno asiyokuwa maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wa majtama'at alayhi al-umma, na jambo ambalo umma umewafikiana juu ya jambo hilo. Inna an-nasa la yafsilu bainahumun niza'u la yafsilu bainahumun niza' illa kitabun munazzalun minas samaa, kitu ambacho kinaweza kupambanua baina ya watu, kuondoa na kupambanua baina ya watu utesi au ikhtilaf, hakuna kitu kingine isipokuwa kitabu chenye kuteremshwa kutoka mbinguni. Hiki ndicho kinachopambanua katika ikhtilafu iliyoko baina ya watu. Wa idha raddu ila uqulihim falikulli wahidin minhum aqlun, watu wakilirudisha jambo ambalo wanaختalifiana ndani yake, wakilirudisha kwenye akili zao, kila mmoja katika wao ana akili yake, anafahamu kwa maana ambayo inafahamu akili yake. Wa min huna yu'rafu dhalalu man ibtada'a tariqan au i'tiqadan za'ama anna al-imana la yatimmu illa bihi, na hapa ndipo unapojulikana upotevu wa anayezusha jambo au anayezusha njia au itikadi زعم أن الإيمان لا يتم إلا به ناكداي كوانبا إيماني هايكمليكي إسبوكوا كوانجياهيو أو كويتكاديهيو مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره فموجنا كجوا كوانبا متوم صلى الله عليه وسلم هكويتاجا نجياهيو أو هكوتاجا إتكاديهيو وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين jambo ambalo limekhalif nasi ya Qur'ani au ya hadithi, jambo hilo ni uzushi kwa itifaki ya Waislamu. Jambo lolote ambalo linakhalif Qur'ani au linakhalif hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo sahihi, jambo hilo ni uzushi bitifaki almuslimin, kwa itifaki ya Waislamu. Wa yurwa Malik rahimahullahu annahu qala idha qalla alilmu dhahara aljafa وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. مالك رحمه الله أنا سيما إذا قل العلم علم يكي وشاتي ظهر الجفاء هو ظهيري أكاف ونيويو وسسواف ونيويو هو ظهيري كسابة غاني كسابة علم نشاتي. وإذا قلت الآثار نآثار زكي وشاتي كثرت الأهواء هو كثيري أهواء ما بينزي نفسي هو كثيري. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها. وهذا نسمى تنكوت واتوينجي ونوابند واتو فلاني ونواتوكي واتوينجيني كواجلي أهواء زنفسيزاو لا يعرفون معناها هواجوي معناياك ولا دليلها ولا دليل ذاك بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة بل ونوابند واتو أو ونواتوكيا وينجين بس نكوى جمبوليل أو سببه هي يكوى تشوكيا نكوى بند وينجين إمنا كليوى نقل إليو صحيح كتوكا نمتوم صلى الله عليه وسلم نا وتويما وليوبيتا ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها نبيلا يكوى واو ونفهام معناياك ولا يعرفون لازمها ومقتضاها ولا هوادوي لازم ياك نمقتضاك واتو ونايزا وكوى بند واتو توكو مبنزي نفسي زاو هاو وبند كوى لله ونايزا وكوى تشكي ونجيني كوى مبنزي نفسي زاو هاو تشكي كوى لله واتو ونتكيو وبنداني لله na wachukiane lillah. Lakini watu wanakwenda wanafanya kinyume, watu wanawapenda watu si kwa lillah, ni kwa ajili ya matamanio yao ya nafsi zao na kwa ajili ya sababu zao za kibinafsi, si kwa lillah. Na wanawachukia wengine hivyo hivyo si kwa lillah, bali ni kwa za ahwa za nafsi zao na mambo ambayo si ya kidini. Waqad thabata fi sahih أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام الله. imethibiti katika sahih kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema katika khutba yake إن أصدق الكلام كلام الله. hakika maneno ya kweli zaidi ni maneno ya Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wa mukaddima huu. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة. دين يا وإسلام إمجنغوا وكفواتا كتاب من عزمونه سبحانه وتعالى نسونا زمتمواك محمد صلى الله عليه وسلم نمامبو أمبايو أمة وموافقيانا. فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. Haya mambo matatu ndiyo misingi iliyohifadhiwa: Qur'ani na Sunna, wa mattafaqat alayhi al-umma, mambo ambayo umma umewafikiana. Fahadhihi thalatha hiya usulun ma'suma, hizi tatu ndiyo asli, ndiyo misingi yenye kuhifadhiwa. Wa ma tanaza'at fihi al-umma radduhu ila Allahi wa rasul, jambo ambalo umma unakhtalifiana wanalirudisha kwa Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alayhi wa sallam. وليس لأحد أن ينسب للأمة شخصا يدعو إلى طريقه ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. هيجوز كويوت هيفاي كويوت kusimamishia umma, kuwekea umma mtu fulani halafu alinganie kwenye njia ya mtu huyo na ampende au awachukie wengine kwa ajili yake, ghaira nabii sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi ukafanya taasub na mtu ukampendelea mtu tu na kulingania kwenye njia yake au kumpenda mtu yule ambaye hakuna sababu yoyote inayofanya ya kisheria ya kumpenda mtu yule au ya kulingania kwenye njia ya mtu yule, hakuna sababu yoyote ya kisheria. Kwa hiyo mtu yule kama hana sababu ya kisheria ya kupendwa asipendwe, na mtu mwingine kama hakuna sababu ya kisheria ya kuchukiwa basi asichukiwe. Hivi ndio anasema muallif, walaysa li ahadin an yansiba lil umma shakhsan yad'u ila tariqi wa yuwali wa yuadi alaiha ghaira an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Haijuzu kwa yoyote kuwekea umma mtu ambaye yad'u ila tariqihi, analingania kwenye njia yake, wa yuwali na anampenda, wa yuadi alaiha na anachukia watu juu ya njia ya mtu yule, ghaira an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, isiyo kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tunatakiwa tumpende mtume sallallahu alaihi wasallam na umma mzima umuangalie mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno anayoyasema, vitendo anavyovisema, takrirati zake watu waziangalie na wazifuate, zile wafuate maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake na takrirati zake. Wala yansibu lahum kalaman yuwali alaihi wa yuadi ghaira kalamillahi wa rasulihi wa majtamat alaihi al-umma. Wala haiwezekani wala haitakikani watu wasimamishe maneno au waweke maneno, yuwali alaihi, wanapenda maneno yale na kuyachukia maneno mengine, ghaira kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, isiyo kuwa maneno ya Mwenyezi Mungu, ghaira kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, isiyo kuwa maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa majtamaat alaihi al-umma, na mambo ambayo umma umewafikiana. Bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah alladhina yansibuna lahum shakhsan au kalaman yufarriquna bihi baina al-umma. Bali hii ni katika vitendo vya ahli al-bid'ah, watu wa uzushi ambao wanaweza wakawaekea watu mtu au maneno, yufarriquna bihi baina al-umma, alafu wanafarikisha kwa mtu huyo au kwa maneno hayo, kufarikisha baina ya umma, yuwaluna bihi ala dhalika al-kalam au tilka nisba wa yuadun, wanawapenda watu juu ya maneno yale au nisba hiyo na wanawachukia watu wengine. Kwa hiyo jambo linalotakiwa kwa umma ni kufuata misingi hii mitatu: maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na mambo ambayo umma umewafikiana, maswahaba wamewafikiana juu ya jambo lile, ndio watu wanatakiwa wafanye na wafuate misingi hii mitatu. Wal khawarij inma taawalu ayatin min alquran ala ma taqaduhu waja'alu man khalafa dhalika kafira. Khawarij wao wamezifanyia ta'wili aya za Qur'ani kwa juu ya yale walioitakidi wao, waja'alu man khalafa dhalika kafira, na wakamjalia mwenye kuyakhalifu hayo wanaoyaitakidi, wakamjalia huyu ni kafir, li'tiqadihim annahu khalafa alquran, kwa kuitakidi kwao kwamba mtu huyu amekhalifu Qur'an. Faman ibtada aqwalan laysa laha aslun fil Qur'an wa ja'ala man khalafaha kafiran kana qawluhu sharran min qawli al-khawarij. Mwenye kuzusha maneno ambayo hayana asli katika Qur'ani, wa ja'ala man khalafaha kafiran, na akamfanya mwenye kuyakhalifu maneno hayo kuwa ni kafiri, kana qawluhu sharran min qawli al-khawarij, maneno yake mtu huyu yatakuwa ni mabaya kuliko maneno ya makhawarij. Kwa hiyo watu, umma, unatakiwa uangalie misingi hii mitatu: Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mattafaqat alaihi al-umma, na mambo ambayo umma umewafikiana, yani maswahaba. Sifa nyingine ya watu ambao wanakhalif sunna, albaghi wal-i'tida wat-tafrit, ni dhulma na kufanya uadui na kupetuka mpaka. Walmufariquna lis-sunna minhumul mughalun albaghun almu'tadun wa minhumul mufarritun aljahilun, wenye kuacha sunna katika wao kuna wenye kupetuka mpaka, na kuna wenye kufanya uadui, na kuna wenye kudhulumu. Hao wa minhumul mufarritun aljahilun, na kuna katika wao wenye kupetuka mpaka, aljahilun wajinga. Sara kathirun min ahli albid'ah mithla alkhawarij walrawafid walqadariyya waljahmiyya walmumathila ya'taqiduna i'tiqadan huwa dhalalun yarawnahu huwa alhaq. Wengi katika watu wa bid'ah, mfano wa khawarij na rawafid mashia na qadariyya. Qadariyya ni wale wanaosema kwamba mambo yote yanakuwa ni kwa kadari ya Mwenyezi Mungu, mtu hana khiari, mambo yote ni kadari ya Mwenyezi Mungu, mtu hana khiari ya jambo lolote. Na Jahmiya ni wale ambao wanakanusha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mumathila ni wale wanaofananiza sifa za Mwenyezi Mungu na viumbe. Hawa wanaitakidi itikadi ambazo ni upotevu, wao wanaona itikadi hizo ni haki. Wayarauna kufra man khalafahum fi dhalika, na wao wanaona ukafiri wa mwenye kuwakhalifu katika itikadi zao hizo. Fayasiru minhum shaubun qawiyun min ahli alkitabi fi kufrihim bilhaqi wa dhulmihim lilkhalqi. Kwa hiyo wanakuwa wao wana mchanganyiko mkubwa na ahlul kitab, wanakuwa wamefanana na ahlul kitab, fi kufrihim bilhaqi, katika kuikufuru kwao haki, wa dhulmihim lilkhalqi, na kuwadhulumu kwao watu. Walaalla akthara haulai almukaffirin yukaffiru bilmaqala allati la tufhamu haqiqatuha wala tu'rafu hujjatuha. Wengi hawa wanaokufurisha watu kwa maneno ambayo hayafahamiwi hakika yake, wala tu'rafu hujjatuha, wala hoja yake haijulikani. Kuna watu wanakufurisha wenzao, ni Waislamu, wanawakufurisha Waislamu wenzao, wanawakufurisha kwa maneno ambayo la tufahamu haqiqatuha, hakika yake haifahamiwi, wala tu'rafu hujjatuha, wala haijulikani hoja yake. Wanakufurisha watu tu. Jambo la takfiri, kukufurisha, hili ni jambo ambalo ni hasa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anayowajua na kuwakufurisha watu. Ila mtu afanye sababu za ukafiri wa wazi, sababu za ukafiri wa wazi, hapo atakuwa ni kafiri. Lakini kumkufurisha mtu tu kwa itikadi ambayo yeye hafuati itikadi yako, hiyo si kweli. Mtu Muislamu halafu unamkufurisha kwa jambo tu eti anasema tariku salati si kafiri, tariku salati si kafiri, sasa wewe wamkufurisha mwenye itikadi hiyo, hiyo si sawa, si kweli, si sawa sawa. Mtu ni Muislamu, anaitakidi kwamba Mungu ni mmoja, kitabu ni Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho, halafu wewe unamkufurisha sababu ukasema kwamba tariku salati si kafiri. Kwa hiyo si sawa sawa watu kukufurishana kwa sababu ambazo si za kisheria, wala itikadi ambazo si itikadi sahihi. Kwa hiyo watu wana awil, watu wanafahamu nusus vibaya, ndio wanasababisha kuwakufurisha wenzao. Ni kutokufahamu nusus vibaya ndiko kunakosababisha watu kuwakufurisha Waislamu wenzao, ambalo jambo la kukufurisha ni jambo baya sana. Wa idha haulai almukaffirina bilbatil aqwamun la ya'rifuna i'tiqada ahli sunnati wal jamaa'a kama yajib au ya'rifuna ba'dahu wa yajhaluna ba'dha. Nyuma ya hao wenye kukufurisha watu kwa batil, kuna watu ambao hawajui itikadi za ahli sunna wal jamaa'a kama inavyotakikana. Hawajui itikadi za ahli sunna wal jamaa'a kama inavyotakikana, au ya'rifuna ba'dahu wa yajhaluna ba'dahu, au wanajua baadhi yake na hawajui baadhi nyingine. Wa maarifuhu minhu kad la yubayinunahu linnas bali yaktumunahu, na hayo mambo wanayoyajua huwa hawayabainishi kwa watu, bali wanayaficha mambo hayo wanayoyajua. Kwa hiyo kuna watu wanakufurisha watu kwa batil bila kujua itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa kama inavyotakikana. Wala yanhauna anil bid'ah al mukhalifati lil kitabi was sunna, watu hao hawakatazi bid'ah zenye kukhalif Qur'ani na Sunna. Wala yadhumuna ahla al bid'ah wa yu'aqibunahum, wala hawalaumu wala hawatusi watu wa uzushi wala kuwaadhibu. Bal la'allahum yadhumuna al kalama fi sunna wa usuli ad-dini dhamman mutlaqa, bali huenda wao wanawalaumu na kusema katika sunna, wanalaumu watu wanaozungumzia sunna na misingi ya dini dhamma mutlaqan, wanawaacha watu wa bid'ah, hawalaumu na kuwasema na kuwakataza, bali wanakataza watu wanaozungumzia sunna, watu wanaohimiza sunna wanawakataza na kuwalaumu, eti kwa nini watu wanaadhimisha sunna, kwa nini watu wanazungumzia sunna sana, kwa nini watu wanahimiza sunna sana. Kuna watu ahlu sunna wanawalaumu watu ambao wanahimiza watu wafanye sunna na kuwaacha watu wa bid'ah. Hawalaumu watu wa bid'ah wala hawakatazi watu wa uzushi, la, bali wanawakataza watu wanaozungumzia sunna na watu wanaohimiza sunna. Wako watu hao na wanajiita ni ahlu sunna wal jamaa. Bal la'allahum yadhumuna al-kalama fi sunna wa usuli ad-dini dhamman mutlaqa, huenda wao wanawakataza na wanawalaumu watu wanaozungumzia sunna na misingi ya dini. La yufarriquna fihi baina ma dalla alayhi alkitabu wasunna walijma' wa ma yaquluhu ahlul bid'a walfurqa, hawafarikishi baina mambo ambayo yanafahamishwa na Qur'ani na sunna na ijma' na mambo ambayo wanayasema watu wa uzushi na wakutenga watu. Kwa hiyo kuna watu ambao wanadai kwamba ni ahlu sunna lakini hawafarikishi mambo ambayo yamefahamishwa na Qur'ani na hadithi na ijma na mambo wanayoyasema ahlul bid'ah wal furqa, hawafarikishi. Wa hadhihi at-tariqa qad taghallaba ala kathirin min al-murji'ah wa ba'd al-mutafaqqiha wal-mutasawwifa wal-mutafalsifa, njia hii imekithiri imezidi kwa wengi katika wale murji'a, wanaosema kwamba imani inatosha tu kwa mtu bila amali yoyote. Hao ndio murji'a, wanasema imani ya mtu inatosha tu kuamini kwamba kuna Mwenyezi Mungu mmoja bila kusali wala kufunga wala amali yoyote njema. Hao ndio murji'a. Wa baadhi almutafaqqiha, baadhi wenye ilmu ya fiqh ndogo, wa baadhi almutasawwifa, wale sufia, walmutafalsifa na wale mawenye falsafa. Kwa hiyo watu kukufurishana ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza na kusema kwamba ukimkufurisha mtu kama yule mtu si kafiri na umemkufurisha, ile kufri inamrudia mwenyewe yule aliyekufurisha. Kwa hiyo watu hawaogopi kukufurishana, watu wanasema tu huyu ni mnafiki, yule ni kafiri, yule ni hivi, bila kuogopa na bila kuangalia ile sababu ya kumkufurisha yule Muislamu mwenzako. Takfir wa tafsiku mukhalifihim fil ijtihadi wa ta'wil, katika sifa za hawa wenye kuacha sunna au hawa wenye kuitenga sunna, takfir ni sifa ya takfir, kukufurisha. Wa tafsiku mukhalifihim, na kuwafanya ni watu wa maasi wenye kuwakhalifu wao, fil ijtihadi wa ta'wil, katika ijtihadi na ta'wil. Almufariquna lisunna la yatahammaluna lijtihad au ta'wil almukhalif bal yudhifuna ila tarki sunna i'tiqadatin batila fil mukhalif lahum, wenye kufariq sunna hawatahamali ijtihad au ta'wil yenye kukhalif, bali yudhifuna ila tarki sunna, bali wanaongezea bali na kuacha sunna wanaongezea itikadi ambazo ni batil fil mukhalifi lahum, katika wenye kuwakhalifu, mbali ya kwamba wao wanaacha sunna bali wanaongezea itikadi nyingine ambazo ni za batil, fil mukhalifi lahum, katika wale wanaowakhalifu wao, itikadi zenyewe min tafsikin, kuwafanya wale ni mafasik, wa takfiri, na kuwakufurisha wale, wa takhlidi, na kuwaingiza motoni milele. Thumma yurattibuna ala dhalika ahkaman ibtada'uha fi haqqi al-mukhalif, kisha wanapanga pamoja na hayo, wanapanga hukumu nyingine walizozizusha katika haki ya yule aliyewakhalif katika itikadi zao, min istihlali ad-dima wal amwal wa ghairi dhalika. Hukumu zenyewe wanazizusha ni kwamba wanahalalisha damu zao, kwamba wanaweza wakawaua, wal amwali, na kuchukua mali zao pia ni halali, na mengineyo. Mtu ukimkufurisha, unapomkufurisha mtu na unapomuingiza mtu milele motoni hapa duniani, mtu wamkufurisha, Muislamu wamkufurisha, ukimkufurisha tayari pale zimepangika hukumu nyingi tu, katika hizo ni hizi wanazosema hapa, kuhalalisha damu yake yule inakuwa ni halali, kumuua, kuchukua mali yake inakuwa ni halali, na mengineyo. Inna ahla albid'i sharrun min ahli almaasi ash-shahwaniyah bisunnati walijmaa, hakika watu wa uzushi ni wabaya kuliko watu wa maasiya kwa sunna na ijmaa. Waqad qurrat hadhihi alqa'ida bid-dalail alkathira mimma taqaddama min alqawaid, hii kaida hii, msingi huu umethibitishwa kwa dalili nyingi katika zilizotangulia, min alqawaid, katika misingi. Thumma inna ahla almaasi, kisha hakika watu wa maasiya dhunubuhum fi'lu ba'dhi ma nuhu anhu, watu wa maasiya madhambi yao ni kufanya baadhi ya mambo waliokatazwa, min sariqatin, ambayo ni kuiba au zina au kufanya zina au shurbi khamrin au kunywa tembo au akli mali bil batil au kula mali kwa batil. Wa ahli albid'a, na watu wa bid'a, dhunubuhum tarku ma umiru bihi, madhambi yao wao ni kuacha mambo ambayo wameamrishwa. Watu wa bid'a wao madhambi yao ni kwamba wanaacha mambo wanaoamrishwa, wao wanayaacha, min ittiba'i sunna, ambayo ni kufuata sunna, wa jama'ati almu'minin, na kundi la waumini. Narudia, thumma inna ahla almaasi, hakika watu wanaofanya maasi, dhunubuhum fi'lu ba'dhi ma nuhu anhu, madhambi yao wao ni kufanya baadhi ya mambo waliokatazwa nayo, min sariqa, ambayo ni kuiba au zina au kuzini au shurbi khamrin au kunywa tembo au akli mali bil batil au kula mali kwa batil, na mengineyo. Wa ahlu albid'i dhunubuhum tarku ma umiru bihi, watu wa bid'a dhambi zao madhambi yao ni kuacha mambo walioamrishwa wayafanye, min ittiba'i sunna wa jama'ati almu'minin, mambo ambayo wanaamrishwa ni kufuata sunna na kufuata kundi la waumini, kama tulivyosema katika mwanzo wa mihadhara, kufuata jama'ati almu'minin, kundi la waumini, ni wajibu, vinginevyo watu wanakwenda motoni wasipofuata jama'ati almu'minin. Watu wasipofuata jama'atul mu'minin wanakwenda motoni, na hivi ni kwa waid Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kwa aya hii, watu wasipofuata kundi la waumin jama'atul mu'minin wanakwenda motoni kutokana na aya hii, na tumeielezea kirefu katika mihadhara iliyopita. Kwa hiyo watu wameamrishwa wafuate sunna na wafuate jama'atul mu'minin. Wasipofuata sunna na wasipofuata jama'atul mu'minin ni kwamba wameacha mambo ya wajibu walioamrishwa wayafanye au walioamrishwa watekeleze. Kwa hiyo ahlul bid'a ni kila mtu ambaye hafuati sunna anaingia katika ahlul bid'a, na kila mtu ambaye yuko nje ya jama'atul mu'minin anaingia katika ahlul bid'a. Fa in qila, ikiulizwa, qad yadhumuna ila dhalika i'tiqadan muharraman min takthirin wa tafsiqin wa takhlidin, قيل لهم في ذلك مع أهل السنة بمنزلة الكفار مع المؤمنين. واو ونكسانيا pamoja هايو ونكسانيا اعتقادي يعني كحرميشوا نيبي من تكثير ambayo ni kukufurisha watu wa Islamu, watafsiki na kuwafanya watu ni mafasik, watakhlidi na kuwatia watu milele motoni. Kila wataambiwa na kujibiwa hum fi dhalika, wao katika jambo hilo, ma ahli sunna pamoja na ahli sunna, bimanzilati lkufari maa almuminin, wako katika daraja ya makafiri pamoja na waumin. Fanafsu tarki limani bima dalla alayhi alkitabu wa sunna wal ijma' dhalala, nafsi ya kuacha kuamini mambo ambayo yamefahamishwa na Qur'ani na hadithi na ijma', nafsi ya kuacha mambo hayo ni upotevu. Fanafsu tarki limani bima dalla alayhi alkitabu wa sunna wal ijma' dhalala, nafsi ya kuacha kuamini jambo ambalo limefahamishwa na Qur'ani na hadithi na ijma', kuacha kuamini hayo ni upotevu. Wa illam yakun ma'ahu i'tiqadun wujudiyyin, hata mtu asipokuwa na itikadi nyingine. Fa in dhamma ilayhi, ikikusanyika itikadi nyingine, ijtamaa amrani, yatakusanyika hapo mambo mawili, itakuwa ni kuacha kuamini mambo ambayo yamefahamishwa na Qur'ani na hadithi na ijma', na hiyo itikadi nyingine aliyoizusha. Walau kana ma'ahum aslun min as-sunnah lama waqa'u fil bid'ah, na lau watu wangekuwa na msingi wa sunna wasingeingia katika bid'ah, wasingeingia katika uzushi. Lau watu wanafahamu vizuri sunna, wangekuwa na sunna, wangekuwa na misingi ya sunna, wasingeingia katika giza hili la bid'ah la uzushi. Walau kana ma'ahum aslun min as-sunnah lama waqa'u fil bid'ah, lau wangekuwa na asli msingi wa sunna, lama waqa'u fil bid'ah, wasingeingia katika uzushi. Wa kana sababu khuruji al-khawarij ma fa'alahu amirul mu'minin Uthman wa Ali wa man ma'ahuma min al-anwa'i allati fiha ta'wil, falam yahtamilu dhalik wa ja'alu mawarid al-ijtihad bal al-hasanati dhunuban wa ja'alu adh-dhunuba kufra. Sababu ilikuwa sababu ya kutoka hawa khawarij ni aliyoyafanya amirul mu'minin Uthman na Ali wa man ma'ahuma, na waliokuwa pamoja nao, min al-anwa'i allati fiha ta'wil, katika namna ambazo ambazo zina ta'wil. Falam yahtamilu dhalika, wao hawakuwezekana, wao hawakuwezekania hilo, hawakufuata hayo ya amir Uthman na Ali. Waja'alu mawarid al-ijtihad, hapo wakafanya njia za ijtihad, bali alhasanati dhunuba, bali wakafanya mambo mema kuwa ni madhambi. Waja'alu dhunuba kufra, na wakafanya madhambi kuwa ni ukafiri. Walihadha lam yakhruju fi zamani Abi Bakr wa Umar, kwa hiyo khawarij hawakutoka katika zama za Abi Bakr na Umar, lintifai tilka ta'wilati wa dhu'fihim, kwa kukosekana ta'wilati hizo na dhu'fu yao, udhaifu wao. Hawa walikuwa katika zama za Uthman na Ali, khawarij hawakuwepo katika zama za Abi Bakr na Umar. Fahaulai aslu dhalalihim i'tiqaduhum fi a'immati al-huda wa jama'ati al-muslimin annahum kharijuna 'anil 'adli wa annahum dhalun. Hawa khawarij asli ya upotevu wao ni kuitakidi kwao kwa maimamu wa uongofu na jama'atul muslimin, kundi la Waislamu, kwamba wao ni wenye kutoka nje ya uadilifu. Wa annahum dhalal dhalun, na kwamba wao ni wapotevu, wamepotea jama'atul muslimin. Wa hadha ma'khadhul kharijina 'anis sunna min ar-rafida wa nahwihim, na hii ndiyo jambo la hao wenye kutoka mbali na sunna ambao ni rafida na mfano wao. Thumma ya'udduna ma yarawna annahu dhulmun 'indahum kufra thumma yurattibuna 'ala al-kufri ahkaman ibtada'uha, kisha wanahisabu wanaoyaona kwamba ni dhulma kwao ni ukafiri, kisha wanapanga juu ya ukafiri hukumu nyingine ambazo wamezizusha. Fahadhihi thalathu maqamat lilmariqin, hizi ndio makamu tatu za hao wenye kutoka katika dini ambao ni haruria, khawarij, warafidha na walirafidha wa nahwihim na mfano wao. Fi kulli maqamin taraku ba'dha usuli dini liislam, katika kula maqam, kila daraja moja, wameacha baadhi ya misingi ya dini ya Kiislam. حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية mpaka wakatoka kabisa katika Uislamu kama kilivyotoka chembe katika ule mti wake. Katika sifa za wenye kuacha sunna, yukrinuna baina al-khata'i wal-ithmi, wanakusanya baina ya kosa na dhambi. Yukrinuna baina al-khata'i wal-ithmi, wanakusanya baina ya kosa na dhambi. Hawafarikishi baina ya khata walithmi, baina ya kosa na dhambi, wao wanachanganya pamoja. Kosa na dhambi wanachanganya. Walmufarikuna lisunna sakatu fi hadhihi albid'a wa fi ghayriha liannahum yukhrinuna baina alkhata walithmi. Na wenye kuacha sunna wameanguka na kuingia katika bid'a hizi wa fi ghayriha na nyinginezo, liannahum yukhrinuna baina alkhata'i walithmi, kwa sababu wao wanachanganya baina ya kosa na dhambi. Fa amma as-siddiqun wash-shuhada'u was-salihun falaysu bima'sumin, ama wale siddiqun wasema kweli na mashahidi na salihun na watu wema, falaysu bima'sumin, hawa si wenye kuhifadhiwa na dhambi. Wa hadha fi dhunubi almuhaqqaqa, na hii ni katika madhambi yenye kuhakikishwa. Wa amma majtahadu fihi, na ama mambo ambayo wanajitahidi ndani yake, fataratan yusibun wa taratan yukhtiun, mara nyingine wanapatia na mara nyingine wanakosea. Fa idha majtahadu fa asabu falahum ajrani, wanapojitahidi wakapatia wana malipo mara mbili, malipo ya kujitahidi na malipo ya kupotia kupatia. Wa idha ijtahadu wa akhtau, na wakijitahidi na wakakosea, falahum ajrun ala ijtihadihim, wana malipo mara moja juu ya ijtihadi yao. Wa khatauhum maghfurun lahum, na kosa lao ni lenye kusamehewa. Wa ahlu dhalal, watu wa upotevu, yaj'aluna alkhata wal ithma mutalazimain, wao wanajaalia kosa na dhambi ni vitu viili venye kulazimiana, viko pamoja. Fataratan yaghluna fihi wa yaquluna annahum ma'sumun wa taratan yajifuna anhu, mara nyingine wanapetuka mpaka kwa wale maimamu wao na kusema kwamba maimamu wao ni wenye kuhifadhiwa na madhambi. Wa taratan yajifuna anhum, mara nyingine wanakuwa mbali nao. Wa yaquluna innahum baghuna bil khata, wanasema wao ni wenye kudhulumu kwa kufanya makosa. Wa ahlu alilmi wal iman la yu'samun wala yu'thamun, watu wa ilmu na iman hawahifadhi wala hawapei madhambi. Wa min hadha albab, katika mlango huu, tawallada kathirun min firaqi ahli albid'i wadhalal, vimezalikana vingi katika vikundi vya ahli albid'i wadhalal, watu wa uzushi na watu wa upotevu. Katika sifa za wenye kuacha sunna, yakhrujuna ani sunna wal jamaa wa yubadiruna ahla sunna bil baghi wal dhulmi wal udwan. Yakhrujuna ani sunna wal jamaa, wanatoka kuiacha sunna na jamaa. Wa yubadiruna ahla sunna bil baghi, na wanawafanyia haraka ahlu sunna kwamba ni madhalim. Wal udwan, na kuwafanyia uadui. Falmufariquna lisunna idhan yuqaddimuna baina yadayillahi wa rasuli fayakhrujuna ani sunna awalan thumma yubadiruna ahla sunnati bil baghi wal dhulmi wal udwan fayakhrujuna ani ljamaati thaniyan. Wenye kuacha sunna wanatanguliza maneno mengine baina ya maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Fayakhrujuna ani sunnati awalan, kwa hiyo hapo wanatoka na kuiacha sunna kwanza. Thumma yubadiruna ahla sunnati bilbaghi, kisha wanawaita ahlu sunna kwamba ni madhalim. Wal udwan, na kuwafanyia uadui ahlu sunna. Fayakhrujuna anil jamaati thaniyan, hapo wanatoka kuepukana na jamaa mara ya pili. Wa hadha huwa alaslu alladhi taduru hawlahu wa tatawalladu minhu albidan wal ahwa, hii ndiyo asli ambayo huzalikana kutokana na asli hii bid'a, uzushi na ahwa za nafsi za watu. Awwalul bid'a dhuhuran fil islam wa adhharuha dhamman fis sunna wal athar بدعة الحرورية المارقة مانزو بدع وكذهيري كتك وإسلام بدع يا كوانزا يليوذهيري كتك سنة آثار نبدع يا حرورية خوارج ولهم خاصتان مشهورتان ونصفان بيلي زن يكجلكان فارقوا بهما جماعة المسلمين وإمتهم ومفارق وصفان بيلي هزو كوند لوا إسلام نما إمام واو إحداهما صفة مجاياو خروجهم عن السنة نكتوكا كواو كويات سنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة نكفني كواو جنبو أمبالو سي أوفو واو ونالفاني كواني أوفو جنبو أمبالو سي بايا واو ونالفاني كواني جنبو بايا أو ما ليس بحسنة حسنة أو جنبو أمبالو سي زوري واو ونالفاني كواني زوري وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة نصفه زين شركيانا كتك صفه بدع زيل زين كخالف سنة بدع زيل ولوزوس زين كخالف سنة ونشركيانا نخوارج كتك صفه جامبو بايا ونليونا كمباني زوري نجامبو زوري ونليونا كمباني بايا ديو ساساهيذي واتو ونفيو كويندا جامبو زوري واو ونليونا نبايا جامبو بايا ونليونا نزوري. Tulielezea wiki iliyopita swala la ndevu. Wao ahlul bid'a wanaliona ni baya na kulitolea makaratasi sunna hii ya ndevu, wananiona wameiona kwamba ni mbaya na wameiita kwamba ni ada tu si sunna. Wananiona wanaiona kwamba ni ada si sunna na kuitolea makaratasi kwamba watu wasifuge ndevu, wasifuate hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo zuri wanaliona ni baya na baya wanaliona ni zuri. فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة. من يقسم هذا حبنا بودي أثبتيش جنب أمبالو لمكتالي ونا سنة نا أكتاي جنب أمبالو لمثبتيش ونا سنة. هو أنا هنا قام بجنب بايا كواني زوري نجنب زوري كواني بايا لازم alete uthibitisho wa kusema jambo ni zuri kwa ni baya na jambo baya kwa ni zuri, alete uthibitisho wa nafsi. Faqailuha la budda an yuthbita ma nafatuhu sunnatu wa yanfi ma athbatatuhu sunna. Hapa nabudi mwenye kusema hivyo athibitishe jambo ambalo limekanushwa na sunna na akatae jambo ambalo limethibitishwa na sunna. Wa yuhsinu ma qabbahatuhu sunna au yukbihu ma hasanatuhu sunna, na afanye zuri jambo ambalo sunna imeifanya ni baya au afanye baya jambo ambalo sunna imeifanya ni zuri. Wa illa lam yakun bid'a, na kama si hivyo basi jambo hilo haliwezi kuwa ni uzushi. Wa hadha alqadru qad yaqau min ba'dhi ahli alilmi khata'an fi ba'dhi almasail, na kiasi hiki huwa kikatokea kwa baadhi ya watu wa ilmu khata'an kwa kukosea katika baadhi ya masala. Lakin ahlul bid'a yukhalifuna sunnata dhahira almaluma, lakin watu wa bid'a wanakhalif na kupinga sunna ya dhahir yenye kujulikana, sunna ambayo ni dhahir maluma yenye kujulikana thabita imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanaipinga. Na ni mambo mengi, mambo mengi ambayo ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam dhahir, zimethibiti kwa hadithi sahihi, sahihi ziko katika Bukhari, nyingine ziko katika sahihain Bukhari na Muslim, watu wanazipinga. Kwa hiyo ndio, lakini ahlul bid'a yukhalifuna sunnata dhahir almaluma, lakini watu wa uzushi wanapinga na kukhalif sunna za dhahir zenye kujulikana. Wal khawarij jawazu ala ar-rasuli nafsihi an yajura wa yadhilla fi sunnatihi, khawarij wao wamejuzisha juu ya Mtume nafsi yake kufanya dhulma na kufanya dhalal na kupoteza katika sunna yake. Walam yujibu ta'atahu wa mutaba'atahu, wala hawajibishi kumtii Mtume na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma saddaquhu fima balaghahu min alquran duna ma sharahu min as-sunnati allati tukhalifu bizamihim dhahir alquran, isipokuwa khawarij wanamsaddiki mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyoyafikiriza kutokana na Qur'ani bila mambo ambayo ameyaleta yeye kutokana na sunna ambazo wao kwa madai wao kwa madai yao sunna hizo zina khalif dhahiri ya Qur'ani. Khawarij wanamsaddiki mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyoyafikisha kutokana na Qur'an bila mambo ambayo ameyaleta mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na hadithi zake, hadithi ambazo au sunna ambazo wao khawarij wanadai kwamba zinakuwa zina khalif dhahiri ya Qur'an. Wa ghalibu ahli al-bid'ah ghayra al-khawarij yutabi'unahum fil haqiqati ala hadha fa innahum yarawna anna ar-rasula law qala bi khilafi maqalatihim lamattaba'uhu. Ghalib ahli al-bid'ah, wengi wa watu wa bid'ah isiyo kuwa khawarij, yutabi'unahum fil haqiqati ala hadha, wanawafuata khawarij kwa hakika juu ya jambo hili. Fa innahum yarawna, kwani wao wanaona anna ar-rasula, kwamba mtume law qala bi khilafi maqalatihim, law angesema kinyume cha maneno yao lamattaba'uhu, wasingemfuata. Alfarqu athani, farqa ya pili, fil khawarij wa ahli albid'ah annahum yukaffiruna bidhunubi wasayyi'at. Farqa ya pili kwa khawarij na ahli albid'ah, annahum yukaffiruna bidhunubi wasayyi'at, kwamba khawarij wanakufurisha watu kwa madhambi. Khawarij wanakufurisha watu kwa madhambi. Mtu akizini ni kafir, mtu akinywa tembo ni kafir, mtu akiacha sala ni kafir. Wayatarattabu ala takfirihim bidhunubi istihlalu dima'il muslimin wa amwalihim, hupangika kwa kutokana na kufurisha kwao kwa hayo madhambi hupangika mambo mengine mengi ambayo ni kuhalalisha damu za Waislamu, yani yajuzu kuwaua, wa amwalihim na kuhalalisha mali zao, yani yajuzu kuchukua mali zao. Wa anna dara liislami daru harbin, na kwamba nyumba ya miji ya Kiislam ni nyumba ya vita. Wa daruhum dara liiman, na nyumba yao miji yao khawarij ni miji ya iman. Kwa hiyo unapomkufurisha mtu ni kwamba umesema kwamba ni halali kumuua, ni halali kuchukua mali zake, na kwamba atolewe katika miji ya Waislamu. Wakadhalika yakulu jumhuru rafidha, vile vile wanayasema hayo wengi wa marafidha wa mashia, wa jumhuru almu'tazila, na jumhuri ya mu'tazila waljahmiya, wa taifa min ghulati almuntasibina ila ahli alhadithi walfiqhi wa mutakallimihim. Fahadha aslu albid'a allati thabata binassi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ijma'i salafi annaha bid'a. Hii ni asli ya uzushi ambao umethibiti kwa nasi ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na ijmaa ya watu wema waliopita kwamba hii jambo hili ni bid'a. Wa huwa ja'alu al-'afwu sayyi'a wa ja'ali sayyi'ati wa ja'alu sayyi'ati kufra, kujaalia jambo zuri ni baya na kujaalia jambo baya ni ukafiri, kujaalia ovu ni ukafiri. Hii ni bid'a kubwa sana. Fayambaghi lilmuslim an yahdhara min hadhain alaslain alkhabithain, inatakana kwa muislamu kutahadhari na asli hizi mbili mbaya. Wama yatawalladu anhuma min bughdhi almuslimin wa dhammihim wa la'nihim wa istihlali dima'ihim wa amwalihim, na mambo ambayo yanazalikana kutokana na asli hizi ambazo ni kuwachukia waislamu na kuwatukana waislamu na kuwalani waislamu na kuhalalisha damu zao na mali zao. Unapowakufurisha waislamu, basi tayari umewachukia waislamu wale, tayari umewatusi na umewalani na umehalalisha damu zao na umehalalisha mali zao. Wa hadhani al-aslani, na asli hizi mbili, huma khilafu sunnati wal jamaa, ni kinyume cha sunna na jamaa, ni kinyume cha itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa. Faman khalafa sunna fima atat bihi au sharaatuhu fahuwa mubtadi'un kharijun anis sunna, mwenye kukhalif sunna katika jambo ambalo limeletwa na sunna au jambo ambalo limewekwa na sunna, fahuwa mubtadi'un, mtu huyo ni mzushi, kharijun ani sunna, mwenye kutoka kuepukana na sunna. Man khalafa sunna fima atat bihi au shara'atu fahuwa mubtadi'un kharijun ani sunna, mwenye kupinga sunna katika jambo ambalo limeletwa na sunna akalipinga, au jambo ambalo limewekwa na sunna akalipinga, fahuwa mubtadi'un kharijun ani sunna, huyo ni mzushi mwenye kutoka katika sunna. Wa man kaffara almuslimin, na mwenye kuwakufurisha waislamu, bima ra'ahu dhanban, kwa jambo aliloliona kwamba ni dhambi, sawaun kana dinan au lam yakun dinan, sawa lilikuwa ni dini au si dini, wa amalahum muamalatal kufar, na akawafanyia muamala wa makafiri, anawafanyia waislamu kama anavyowafanyia makafiri, hawapi salamu, hazungumzi nao, hakai nao, fahuwa mufariqun liljamaa, huyu ni mwenye kufari kundi la waislamu. Wa ammatul bid'ah wal ahwa inma tansha'u min hadhaini al-aslaini, bid'a nyingi na ahwa za nafsi nyingi, inma tansha'u min hadhaini al-aslaini, zinatokana na asli hizi mbili tulizozielezea. Amma al-awwal fashabahu at-ta'wil, fashubahu at-ta'wil al-fasid au fashibu at-ta'wil al-fasid au al-qiyas al-fasid, ile ya kwanza ni mfano wa ta'wili mbaya au kiasi kibaya. Imma hadithun balaghahu anir rasuli la yakunu sahihan, imma ni hadithi imemfikia kutoka na mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi yenyewe si sahihi, au atharun an ghairi rasuli qalladahu fi, au ni athari yasiye kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameifuata, walam yakun dhalika alqailu musiban, na asiye mwenye kuisema athari hiyo ni mwenye kupatia, au ta'wilun ta'awalahu min ayatin min kitabillah au hadithin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihin au dha'ifin, au ni ta'wili ameiawil kutokana aya kutokana na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, au hadithi kutokana mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi au dha'ifu ameifanyia ta'wil, au atharin maqbulin au ma'rud au mardud, au ni athari yenye kukubaliwa au yenye kukataliwa, walam yakuni ta'wilu sahiha, na isiwe hiyo ta'wili yake ni sahihi. Hii ndiyo sababu inayofanya watu wakufurishe wenzao, kwamba kaawili hadithi ta'wili ambayo si sahihi, au aya kaifanyia ta'wili ta'wili ambayo ni si sahihi, au ni athari kaifanyia ta'wili ambayo si sahihi. Wa imma qiyasun fasidun, ima ni kiasi ambacho ni fasid, au ra'yun ra'ahu i'taqadahu sawaban wa huwa khata, au ni maoni ameona kwamba ni ameitakidi kwamba ni sawa ambapo si sawa, ni makosa maoni hayo. Fal qiyas war ra'y huwa 'adatun khata' al mutakallima wal mutasawwifa wa ta'ifa min al mutafaqqiha, mambo ya kukisia kisia na mambo ya kutoa maoni katika dini, hii huwa adatu khata almutakallima, hii ni ada ya makosa ya wale mutakallima wenye ilmu ya kalam, na mutasawifa masufia, na kundi katika wale wenye ilmu ya fiqhi. Wa ta'wilu an-nususi sahiha, na kuzifanyia ta'wili nasi zilizo sahihi au dhaifa au nasi zilizo dhaifu, amma khata tawaif almutakallima walmuhaditha walmuqallida walmutasawifa walmutafaqqiha, kufanya ta'wili ya nafsi zilizo sahihi au dhaifu, haya ni makosa ya makundi ya haya mutakallima na muqallida, watu wenye kukallidi wenzao, au mutasawifa masufia. Wa amma takfiru bidhambin, ama kukufurisha kwa dhambi, au i'tiqadi sunniyin fahuwa madhhabul khawarij, kukufurisha kwa dhambi, hii ni itikadi, ni madhhabu ya khawarij. Khawarij ndio wanaokufurisha waislamu kwa kufanya dhambi. Mtu akifanya dhambi moja tu ni kafiri. Mtu akizini ni kafiri, mtu akinywa tembo ni kafiri, mtu akiiba ni kafiri. Dhambi yoyote anayoifanya muislamu ni kafiri. Hii ni itikadi ya khawarij. Wattakfiru bi'tiqadin sunniyin madhhabur rafidha wal mu'tazila, na kufirisha kwa itikadi ya kisunni, hii ni madhhabu ya rafidha na mu'tazila, wa kathirin min ghairihim, na wengi wengineo. Wa amma at-takfiru باعتقاد بدعي فقد بينته في غير هذا الموضع. أنسمى مؤلف أما كفرشة كاعتقاد يا كبدعة هي نمشي بينشة كتكيسيوك ومالي هابا. ودون التكفير قد يقع من البغض والذم والعقوبة وهو العدوان، أو من ترك المحبة والدعاء والإحسان وهو التفريط ببعض هذه التأويلات مما لا يسوه. دون التكفير تين يتكفير قد يقع من البغض هو يكتوكيا أبايو ني تين يتكفير أبايو ني كواتوكيا وإسلام نكواتوسي وإسلام نكواتيسا وإسلام نكوافانيا ودوي وإسلام أو كواتا كوافيندا وإسلام na kuacha kuwafanyia wema waislamu wa huwa tafrit na hii ni taksir kupetuka mpaka wa huwa tafrit bi baadhi hadhi tawilat mimma la yasuhu ni tafrit kupetuka mpaka kwa baadhi ya tawilati hizi mambo ambayo la yasuhu haifai haijuzu wa jimaa dhalika dhulmun fi haqqi llahi ta'ala au fi haqqi lmakhluq na jumla ya hayo ni kudhulumu katika haki ya Mwenyezi Mungu mtukufu na katika haki ya viumbe. Unapowakufurisha watu ni kwamba umedhulumu haki za watu kama bayantuhu fi ghairi hadha almawdhu. Walihadha qala Ahmad ibn Hanbal li ba'd ashabihi akthar ma yukhti'u an-nasu min jihati at-ta'wil wal qiyas. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anasema anawaambia baadhi ya ashabu zake aktharu ma yukhti an-nasu min jihati at-ta'wil wal qiyas, sana wanavyokosea watu ni katika upande wa ta'wil na qiyasi, kuawili nafsi, kufanyia ta'wili nafsi imma aya au hadith, tena ta'wili ambayo ni khati, ta'wili ya kimakosa, au kufanya qiyas, kukisia kiasi ambacho ni khati, kiasi ambacho ni cha makosa. Kwa hiyo أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس sana mara nyingi wanavyokosea watu ni kwa upande wa kufanya tawili na kwa upande wa qiyas. Hizi ni baadhi ya sifa za hao watu wanaoacha sunna na watu wanaoipinga sunna. Tumeelezea sifa za leo mbali ya zile tulizoelezea juzi. Sifa za leo tulizoelezea kwa ufupi ni kwamba wanaweka mtu na kupendelea mtu kwa bila uadilifu na bila ya ilmu, na kufarikisha umma kutokana na kutaasab na mtu yule wanayempendelea. Pia tumeelezea albaghyu wal-i'tida'u wat-tafrit, kufanya dhulma na kuwafanya waadui ahlu sunna na kupetuka mpaka katika jambo hilo, na takfir na kuwakufurisha baadhi ya waislamu na kuwafanya ni mafasik wale wenye kuwapinga hao katika jitihadi na ta'wil. Pia tukaelezea kwamba wao wanachanganya baina ya khata, baina ya kosa na dhambi, wanachanganya baina ya kosa na dhambi. Pia yakhrujuna ani sunnati wal jamaa, pia wao wanatoka na kuiacha mbali sunna na jamaa, wa yubadiruna ahla sunna bil baghi wal dhulmi wal udwan, na kuwafanyia haraka kuwaita ahlu sunna kwamba ni madhahil ni madhalim na kwamba ni maadui. Hizi ni baadhi ya sifa za watu ambao wameitenga sunna na kuiwacha sunna. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adhana baddaika tano. Kadaria. Yani jambo lolote analifanya mtu si kwa khiari yake, bali ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Mtu akipotea ni kwamba si khiari yake, ni kadari ya Mwenyezi Mungu ishamkadiria kwamba apotee. Mtu akinywa tembo si khiari yake, ni kadari ya ishamkadaria kwamba azini au anywe tembo. Hii ndio wanavyoitakidi. Naam. Maana ya hadithi ni kwamba amefanya vitendo vya ukafiri. Mtu akiacha sala anakuwa amefanya vitendo vya ukafiri hivi. Si kwamba amekufuru kabisa, ametoka katika dini, la. Si kwamba yuko nje tena katika dini, yule hazikwi wala haswaliwi na Waislamu, wala hazikwi kwenye makaburi ya Kiislamu, wala haozeshwi binti ya Kiislamu, la. Maana unaposema kwamba ni kafiri, huyo Muislamu ambaye anaitakidi kwamba Mungu ni mmoja, pengine anasoma Qur'ani, asoma huyo, hasali tu lakini asoma Qur'ani, mambo yote mengine yafanya lakini hasali. Sasa huyu unaposema kwamba ni kafiri, itabidi huyu asiozeshwe, huyu asiswaliwe ya kifa, huyu asizikwe kwenye makaburi ya Kiislamu, asipewe salamu, tusimpe salamu, unaona? Kwa hiyo huyu hakufurishwi moja kwa moja kama makafiri wengine kina John na Steven na kina nani. Sawa sawa. Naam. Sasa huyu si huyu, ni moja kwa moja kama afanya shirki ni mushriki. Huyu hakuna hakuna hukumu hiyo. Mushriki anajulikana mtu ambaye afanya shirki. Sasa sala hizo zina maana gani? Hazina maana yote sala hizo. Sala zitakuwa hazina maana yote kama mtu afanya shirki. Lazima Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake katika Qur'an, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Walakad uhiya ilayka, umeshapewa wahi wewe, wa ila alladhina min qablik, na wale waliokuwa kabla yako, kwamba la in ashrakta, unapofanya ushirikina, la yahbatanna 'amaluka, amali zako zote zitaporomoka, wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa ni katika wenye kupata hasara. Kwa hiyo mushriki akiswali, swala yake haina faida yoyote, haina maana yoyote. Mushriki akifunga, saumu yake haina maana yoyote, maadam ni mushriki. Ni sawa, kwa sababu wewe kama una uhakika, kama una uhakika kwamba yule afanya shirki, ni sawa kumuita kafiri. Naam. La yazni zani hina yazni wa huwa mume. Ni kwamba naam. Naam. Naam. Imani yake imetolewa. Naam, bado Uislamu upo. Bado Uislamu upo. Naam. Imani yake inakuwa imetoka kwa sababu afanya maasi pale, hana imani. Lakini bado ni Muislamu yule. Na unapomkufurisha sasa umeingia katika kundi la Khawarij. Sababu Khawarij ndio wanaokufurisha watu kwa madhambi. Mtu akifanya dhambi moja ni kafiri. Tafahamu inshallah. Naam. Taban, hao ni mushrikun, hao ni wale munajimun, wale munajimun wale, au wanaita nini, kuhani wale wanaodai ilmu al-ghaib. Hao wanadai ilmu al-ghaib, kwamba wao wana ilmu al-ghaib, wanakuambia wewe sijui utakuwa hivi, wewe utafanya hivi, utakuwa mwaka ujao utakuwa hivi. Makuhani hao, hiyo ni shirki moja kwa moja, kama ulivyotoa aya ruhani, kwamba mtu ameingiwa na jini. Hiyo iko kwamba mtu amepata jini, ameingiwa na jini, kwa sababu majini ni maadui wa wanadamu kama inavyojulikana. Ni majini ni maadui zao. Sasa wale, inawezekana kwamba mtu jini amemuingia mtu kwa sababu ya kumuudhi, na kuna sababu nyingi za watu kuingiwa na majini. Kuna sababu nyingi wanazoelezea maulama. kuingiwa na majini. Kwa mfano wanasema sababu kutoingia chooni au kuingia chooni bila kutoa adhkar zinazotakiwa. Mtu aingia chooni bila kusoma ile dhikri ya kuingia chooni. Allahumma inni a'udhubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kama inavyojulikana kwamba choo ni nyumba ya mashetani na majini. Kwa hiyo unapoingia chooni usipotoa dua, usiposema dua hii, moja kwa moja umefanya sababu ambayo inaweza ikakupata jini au shetani akakuingia. Kumwaga maji ya moto mahali au katika mahali ambapo pana mataka mataka, kumwaga maji ya moto, huenda mahali pale pana jini, ukamchoma yule akasikia machungu akakuingia, akamuingia mtu. Mtu yuko mchafu, anatembea mchafu mchafu. Wameeleza sababu nyingi. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo mtu anaweza kweli akaingia na jini akawa anazungumza maneno ambayo hayaeleweki. Si nimekwambia kwamba ni makuhani hao? Si nimekwambia kwamba hao ni kuhani hao, makuhani ndio wanaoletewa uudi, wakakwambia kwamba wewe bwana baba yako ni fulani na mama yako ni fulani, wewe bwana mwaka ujao wewe au mwezi ujao au wiki ijayo wewe utapata safari ya nje, wewe ulikuwa ukililia safari kwa muda mrefu, utapata safari hiyo na utafanikiwa katika mambo yako. Hawa ndio wanaodai ilmu al-ghaibi. Nadhani nimekueleza hapo kwamba hawa ni kuhani munajimun, wale wanaodai ilmu al-ghaibi ni mushrikun hawa. Sawa sawa? Eh, naam. Maruhani ni mbali na hawa ni mbali. Nimemueleza hawa. Maruhani ni mbali kwamba mtu anaweza akaingiwa na jini nikamsumbua yule, kwa sababu alimuudhi au kwa sababu alimtunuka kama wanavyosema. Lakini huyu ni mbali, huyu kuhani ni yule unayekwenda au mtu anakwenda kwake na kumfanyia mambo kwamba wewe utafanikiwa, wewe utafanya hivi. Huyu ni kuhani na wale munajimun. Wapo maruhani, wapo shekhe. Mtu aingiwa na jini kwa sababu ya kumuudhi au kwa sababu ya kufanya jambo fulani, akapatwa na jini yule likamsumbua, ipo hiyo. Sasa huyu dawa yake ni kufanyiwa ruqya na kusomewa mpaka lile jini likafukuzwa. Wapo maruhani, unaona? Ama hawa ninaosema hawa ni mushrikina, hawa makuhani, si maruhani, makuhani. Hawa ndio wanaofanya shirki ya kudai kwamba wanajua mambo ya ghaibu. Hawa huitwa makuhani na munajimun. Hawa ni khawariji ama murjia, tutaelezea nadhani katika darsa ijayo kwa urefu, kwa urefu katika darsa ijayo au ya baada ijayo. Iko darsa ya murjia hapa kamili, inshallah tutaielezea. Lakini itikadi yao ni kwamba imani peke yake inatosha bila kufanya amali yoyote. Imani peke yake kumwamini Mwenyezi Mungu inatosha bila kufanya amali yoyote. Wala hawana dalili, basi ni itikadi tu mbaya. Hawana dalili, sababu dalili zote zinawapinga itikadi hizo. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, illal ladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Dalili nyingi zaonyesha kwamba imani peke yake haitoshi bila a'mal saliha. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ni iliyotulizana moyoni na ikasadikishwa na vitendo. Kwa hiyo imani peke yake haitoshi. Kwa hiyo tutakuja kuelezea asli ya hawa murjia katika durusi za mbele inshallah. Ta. Ta'assub. kama ule upendeleo ni wa haki, kama ule upendeleo ni wa haki, si vibaya wewe wamfanyia taasub Imam Shafi kwa vile ni imamu sunna, ni imamu ambaye afuata sunna. Hiyo si vibaya, kwa sababu hapo wewe itakuwa wapendelea sunna. Unaona? Wampendelea Imam Ahmad ibn Hanbal kwa sababu ni imamu sunna, ni imamu wa sunna kwa sababu afuata sunna. Hasa taasubu hiyo si mbaya, ndio watu wanaotakiwa hasa, kwamba watu wawe na taasub na sunna, au wawe na taasub na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wapendelee sunna peke yake, wasipendelee maneno ya mtu mwingine. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Ama ikiwa ni taasub ya kukhalif sunna, wewe wampenda huyu imamu fulani maneno ambayo ni kinyume cha sunna, wampendelea tu kwa vile ni Imam Shafi, wampendelea tu hata kama yuko kinyume cha sunna, au hata kama ile kauli inapinga sunna, hiyo taasubu hiyo haifai, upendeleo huo haufai. Kama utakuwa wapendelea huyu imamu fulani na kuiacha sunna, hapo itakuwa haifai. Na maimamu wote kwa kweli ni wengi wao ni maimamu wa sunna, na wote wanasema idha saha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi ikiwa sahihi, hayo ndiyo madhhabu yangu. Unaona? Kwa hiyo hata kama ile kauli inapinga ile hadithi, uache kauli yake. Maimamu wote wanasema hivyo, kama kauli yake inapinga hadithi, uache kauli yake, ufuate hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unafahamu? Kwa hiyo taasub, mtu anatakiwa afanye taasub kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, afanye taasub kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, asifanye taasub kwa watu wengine bila kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sunna ile amba. Ni mambo mengi kwa kweli. Ni mambo mengi, siwezi nikaelezea moja hapa na mawili, ni mengi. Mambo ya sunna ni mengi. Na sunna ambazo ni dhahira, ni thabita, ni nyingi pia. Hasa hizi sunna ambazo ni dhahira, ambazo zimethibiti kwa Mtume wa sallam, ambazo ni dhahir, ni nyingi, na hizo hizo bado za pingwa. Nimeipata. Nimeipata. Ushafahamu bwana? Sunna ni nyingi, na kuna sunna ambazo ni wajiba, sunna za wajib, na kuna sunna ambazo si wajibu kuzifanya. Sasa watu wapinga mpaka hizo sunna ambazo za wajibu kuzifanya, pia watu wazipinga. Shafahamu? Na hiyo si wajiba, hiyo si wajiba. Kuna sunna za wajiba, kwa mfano mtu nguo yake isivuke chini hapa tindi mbili, hizi ni sunna ambayo ni wajiba, lazima mtu nguo yake iwe juu. Sasa hizi ndio pia zapingwa, hizo ndio hizo sunna za wajiba na za dhahira ambazo zapingwa ni hizo. Hii ni moja na ni nyingi sana zinazopingwa, unanifahamu? Sunna ya kufungua muadhini, ile kufanya haraka kufungua, yapingwa, wakati ni sunna thabita dhahira, ni nyingi. Ndiyo. Sana. Ni kweli. Sasa hizo za wajiba za pingwa, Sheikh Abdul, je, hizo ambazo si wajiba zitafanywa? watu wapinga sunna ambazo ni za wajiba wazipinga hawazifanyi, hizo ambazo si wajiba si au na zaidi kuziwacha wataziwacha zaidi. Naam Sheikh Jamal. Pia haikuja katika salamu, haikuja taala kuongezewa taala katika salamu alaikum wa rahmatullahi taala, halikuja pia lafzi hilo. Imekuja lafzi la taala kad qala Allahu taala radiyallahu taala anhu, ama katika salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi taala pia haikuja lafzi la taala. Kwa hiyo lazima tufuate lafzi lile lile linalokuja katika salamu bila kuongezea wala kupunguza. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.